Idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 marca. Minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niemal 30 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce, najwięcej od początku pandemii. To już pewne, jutro poznamy nowe obostrzenia. Prezes Orlenu Daniel Obajtek po opublikowaniu swoich oświadczeń majątkowych zapowiedział pozwy sądowe wobec dziennikarzy i polityków opozycji, którzy zarzucali mu nielegalne wzbogacenie. W warszawskim ZOO odsłonięto tablicę upamiętniającą Jana i Antoninę Żabińskich. Dziś w Polsce odnotowano dobowy rekord zakażeń COVID-19. Prawie 30 tysięcy nowych infekcji. To nie koniec złych wiadomości. Wczoraj zmarło 575 osób, które chorowały na koronawirusa. Najwięcej nowych przypadków w ciągu ostatniej doby odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Wczoraj wykonano rekordową liczbę testów, prawie 96 tysięcy. Wiemy już na pewno, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń rząd wprowadzi nowe obostrzenia. Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas wizyty w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach na Śląsku, że restrykcje będą obowiązywały przez 2 tygodnie. Szczegóły mamy poznać jutro. Będziemy w najbliższym czasie wdrażać kolejne obostrzenia, kolejne rygory, które będą obowiązywały przez 2 tygodnie, tydzień przed świętami i tydzień po świętach. I mam nadzieję, że to doprowadzi nie tylko do zmniejszenia liczby hospitalizacji, ale także doprowadzi do zduszenia tej trzeciej fali, z którą się dzisiaj mierzymy, ale na którą na szczęście mamy już skuteczne remedium, skuteczną odpowiedź, jaką jest szczepionka. Szef rządu zapowiedział także kolejne wsparcie dla przedsiębiorców. Planujemy kolejną tarczę dla tych, którzy są najbardziej dotknięci. Są branże, które od października praktycznie w niewielkim stopniu lub prawie wcale nie mogą funkcjonować. Podczas wizyty w Pyrzowicach premier przypomniał, że w ciągu najbliższych 4 tygodni do Polski ma trafić 7 milionów kolejnych szczepionek na COVID-19. Tymczasem austriacki kanclerz Sebastian Kurz przed nadchodzącym szczytem Unii Europejskiej, który ma dotyczyć m.in. walki z pandemią, domaga się bardziej sprawiedliwego systemu dystrybucji preparatów chroniących przed koronawirusem. Ta wypowiedź wzbudziła kontrowersję w Berlinie, a więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. W dzisiejszym wydaniu dziennika Die Welt kanclerz Austrii przekonuje, że opracowany przez Brukselę system dystrybucji szczepionek pogłębia różnice między państwami wspólnoty. Obecne umowy łamią zasadę, zgodnie z którą szczepionki miały być dostarczane proporcjonalnie do populacji państw Unii Europejskiej, ocenił Sebastian Kurz, wzywając do zastosowania mechanizmu korygującego. Szef austriackiego rządu jest jednym z najostrzejszych krytyków strategii szczepionkowej firmowanej przez Komisję Europejską. Unię określił mianem bazaru, na którym zawierano nieuczciwe klauzule między rządami a koncernami farmaceutycznymi. Niektórzy dostali więcej dawek niż im się należało. Jeśli nie wprowadzimy zmian, inne kraje zostaną zepchnięte do statusu partnerów drugiej kategorii, utrzymuje. Słowa Sebastiana Kurza wzbudziły irytację w sąsiednich Niemczech. Szczepionki zostały przydzielone zgodnie z liczbą ludności państw Unii. Dalsza ich dystrybucja zależy już od poszczególnych rządów, zapewnia niemiecki sekretarz stanu do spraw europejskich Michael Roth. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Prezes Orlenu zapowiedział, że spotka się w sądzie z dziennikarzami Gazety Wyborczej i politykami opozycji, którzy zarzucali mu niejasne pochodzenie majątku. Daniel Obajtek poinformował o tym na Twitterze. Wcześniej udostępnił dziennikarzom swoje oświadczenia majątkowe, akty notarialne i umowy kredytowe z ostatnich 20 lat. Dokumenty te zamierza również przekazać do weryfikacji CBA. Ma to pokazać opinii publicznej, że swój majątek zdobył uczciwie. Zdaniem wicemarszałka Sejmu, szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, to zamyka sprawę niejasności wokół Daniela Obajtka. To pokazuje też niepoważne działania tych wszystkich, którzy usiłowali podważyć jego uczciwość. No i ośmiesza posłów takich jak Sowa, którzy tam biegali po różnych miejscach i udawali, że coś odkryli. No to rzeczywiście kompromitacja tych ludzi. Z zeznań majątkowych Daniela Obajtka wynika, że jego dochód od 1998 do 2020 roku wyniósł prawie 7 milionów złotych. Zarobione pieniądze prezes Orlenu inwestował głównie w nieruchomości. Jest właścicielem m.in. domu w Łebie za 1 700 000 złotych, budynku w Sasinie za ponad 0,5 miliona złotych oraz działki w Szymonce wartej 600 000 złotych. Figuruje także jako współwłaściciel mieszkania w Warszawie wartego ponad 1 milion złotych. Na ścianie budynku willi pod zwariowaną gwiazdą w stołecznym zoo odsunięto tablicę upamiętniającą sprawiedliwych wśród narodów świata, państwa Jana i Antonina Żabińskich. W czasie II wojny światowej dyrektor warszawskiego zoo wraz z żoną w tym miejscu udzielali schronienia prześladowanym przez Niemców Żydom. Uroczystość nieprzypadkowo odbyła się właśnie dziś, to dlatego, że obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Dyrektor stołecznego zoo Andrzej Kruszewicz zwracał uwagę na to, że działalność Jana Żabińskiego i jego żony miała ogromny wpływ na rozwój tego miejsca. To on był tutaj długoletnim dyrektorem. On zbudował te wszystkie obiekty, które po dziś dzień jeszcze są. Od boliery kondoru przez skałę lwów i tygrysów, niedźwiedzie polarne, foki. To są jego dzieła. Także cały czas ogród nosi jego ślady, a my pielęgnujemy te ślady. Wspominamy o dyrektorze Janie Żabińskim i jego żonie Antoninie. Podkreślamy to, czcimy jego pamięć, wspominamy jego dzieła, jego książki, jego audycje radiowe, ale przede wszystkim jego wielkie dzieło w stosunku do innych ludzi. W 1965 roku państwo Antonina i Jan Żabińscy zostali za swoją działalność uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Izraelski Instytut Yad Vashem. Z okazji Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką Polskie Radio na swoim portalu przygotowało specjalny serwis. Znajdą tam państwo świadectwa tych, którzy ocalili życie innych, często ryzykując własne. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Na południu i południowym wschodzie może dzisiaj popadać deszcz ze śniegiem i śnieg, na pozostałym obszarze możliwe mrzawki, pochmurno w większej części kraju, więcej słońca na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, w zachodniej połowie od 9 do 11 stopni, a we wschodniej od 5 do 8. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No ale jak to, w weekend ma być 15 stopni i pełne słońce, a to dziś chmury, deszcz ze śniegiem. Nie, 7,5 minuty po godzinie 12, tak, to nie będziemy się bawić. Czas na gitary. I'm

luksus. Pozdrawiamy wszystkich, na których szef nie patrzy podczas pracy zdalnej, bo tak odczytuję ten list. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowa. Za chwilę o naszej rodzie ukochanej w kalendarzu, w sztuce i nie tylko. Za moment trójkowy felieton kulturalny. 16 minut po 12. To tak dla porządku, jak do 15 czy do 16 w pracy, żebyśmy się nie pogubili. Drodze do zakładowej kuchni, by zrobić kawę, pogaduchy, 30 minut z koleżanką, to chyba tylko jak woda nastawiona albo ekspres na kawę. Tylko 30 minut. No ładnie, ładnie, niech to szefowie słuchają. 20 minut po godzinie 12. To już czas. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cykler, no co tam? Środa, środunia, środeńka. Środa może stać się najbardziej filozoficznym dniem tygodnia lub jedynym filozoficznym dniem. Zależy od filozofującego, rzecz jasna, bo to taki czas pół drogi. Oczywiście tu trzeba przyjąć, że poniedziałek jest jednak tym drugim dniem, inaczej środa w środku nie pasuje, ale przyjmijmy, że jednak nazwy skąd się wzięły i środa jest jednak w środeczku. Dodatkowy profit z tego ufilozoficznienia środy byłby taki, że człowiek wyhamowuje trochę przed piątkiem, a piątek bez hamulców to różnie może się skończyć. Stojąc więc tak w połowie drogi, możemy się zastanowić nad tym, jak wyglądała pierwsza jej część i jak chcemy, by wyglądała druga. Można pomyśleć szerzej, bo nerwowe myślenie o tym, co będzie, łaskocze większość z nas. Zakaz zawsze powoduje wzmożone pragnienie, ale czy gdy go nie było, faktycznie wykorzystywaliśmy istniejące możliwości, a w kontekście kultury i sztuki może teraz więcej i częściej korzystamy z tego, co jest online, niż kiedykolwiek korzystaliśmy offline. Może przerzucenie kultury i sztuki do sieci w gruncie rzeczy powiększa ich zasięg, dostępność. Jeśli zdigitalizujemy muzea, to będzie miało znaczenie, czy Mona Lisa albo Bitwa pod Grunwaldem były oryginalne, czy nie? A może znaczenie będzie jeszcze większe? Jak jest? Jak będzie? Pytań jest wiele i dlatego dziś proponuję Państwu aktywne uczestniczenie w kulturze, bo formułowanie myśli na temat rzeczy do tej pory przez nikogo niewypowiedzianych jest po pierwsze ciekawe, a tego też możemy doświadczyć tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy rozmawiamy o tym, co jeszcze niezdefiniowane i ledwo co odkrywane, albo kiedy nam się wszystko do góry nogami wywraca. Debata online Muzeum Sztuki w Łodzi o 18:00 organizuje kolejne spotkanie w ramach cyklu Muzeum Przyszłości. Dyskusja będzie dotyczyć m.in. wpływu i roli technologii cyfrowych w procesie budowania wszelkich instytucji sztuki, ich działań i rozwoju sztuki w ogóle. A odkąd Stanisław Lem przewidział tak wiele i tak precyzyjnie, nim to się przyśniło jakimkolwiek inżynierom i politykom, to może jednak warto słuchać, co ludzie kultury i sztuki sobie tak myślą o tym, co będzie. Może warto siebie samego i samej również posłuchać. W końcu naszą teraźniejszość znamy najlepiej my sami. Mówiłam, no tak, filozoficzna środa po środku, ale piąteczek niedługo. Uff, dobrego tygodnia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A pojutrze do usłyszenia z Kasią w trójkowym detektywie kulturalnym. Polecamy i zapraszamy, tak filozoficznie się zrobiło, filozoficznie. A mądrość ludowa przecież co mówi? Ej, Kaśka, Kaśka. Środa minie, tydzień zginie. Sleep and smile so comfortable.

Brawo, brawo. To zdaje się znamiona utworów, myślę, dobrze nastrajających i pobudzających. Spełniał przed chwileczką Jet. Myślę, że pan Kuba z ciężarówki, który koresponduje i do tego jedzie, jest zadowolony. Prosimy wszystkich o szczególną ostrożność. Pani Mari się przypomniała jakąś godzinkę temu, zalała sobie kawę, no i no wiadomo. No to do mikrofalówki, nikt nie widzi, nikt nie słyszy. Nie takie rzeczy się przygrzewało na studiach. To co? Gramy? Myślę, że gitar nie zabraknie tym wszystkim, którym troszkę brakuje energii, być może kawy pod ręką jak znalazł. Franz Ferdinand. Obrotu sprawy. Kto zadowolony? Ręka do góry. Dobrze. No a teraz zapraszamy Państwa na wystawę. Arcydzieła z Muzeów Watykańskich trafiły właśnie na nową wystawę w Zamku Królewskim w Warszawie. Ta ekspozycja zamyka zainaugurowane w ubiegłym roku obchody setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Ta wystawa jest dostępna online i opowie o niej teraz nasza reporterka Agata Woźniak. koncepcję wystawy oparto na opowieści biograficznej Karola Wojtyły i późniejszym papieskim nauczaniu podczas pielgrzymek Ojca Świętego do ojczyzny. Na wystawę trafiły arcydzieła włoskiego malarstwa z muzeów watykańskich, dotychczas nieeksponowane w naszym kraju. Podkreśla szef Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. Otrzymaliśmy 7 wybitnych dzieł sztuki z Watykanu. To jest rzadkie wydarzenie i wśród nich są rzeczywiście perełki. Wystawa to jest z jednej strony biografia intelektualna i biografia kapłana, a z drugiej strony historia sztuki europejskiej, która cały czas przenika jego dzieło i która pozwala nam zobaczyć świat, w którym on się obracał. To jest ta wystawa, która przy współpracy Karola Wojtyły pozwala nam pokazać wybitne dzieła sztuki z całej Europy. Kuratorka wystawy Beata Gadomska mówi, że na ekspozycji zgromadzono także pamiątki związane z Janem Pawłem II. Żebyśmy poczuli niejako spotkanie z osobą, której wystawa jest poświęcona, znajdziecie tutaj Państwo rękopisy Karola Wojtyły, w tym cykl 13 kateches, zupełnie niedawno odkryty, opublikowany w 2018 roku. My dostaliśmy listy i jeszcze coś, co po raz pierwszy jest w Polsce. Dokumenty poświadczające fakt studiowania Karola Wojtyły na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu na Angelikum. Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na rolę kultury w życiu i nauczaniu Karola Wojtyły. Jak Wojtyła postrzegał kulturę? Bardzo szeroko. To nie tylko były przedstawienia dzieł sztuki, to nie tylko było malarstwo, muzyka, literatura, ale uważał, że człowiek, który jest twórcą kultury, jednocześnie jest przez tę kulturę kształtowany i kreowany. O tym też Państwu chcemy opowiedzieć poprzez słowa Karola Wojtyły. Po zniesieniu ograniczeń pandemicznych ekspozycję będzie można zwiedzać do 13 czerwca. A już dziś zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie, oczywiście po wystawie online. Jutro odbędzie się kolejny wykład z cyklu Jubileusz śladami odbudowy. Odkrywamy to, co niewidoczne, co ujawniały prace archeologiczne prowadzone w czasie odbudowy na terenie Zamku Królewskiego oraz na Placu Zamkowym w Warszawie. Przypomnijmy, Zamek Królewski jest dostępny zawsze i dla wszystkich w czasie obowiązywania obostrzeń epidemicznych. Zapraszamy do zwiedzania i uczestnictwa w wydarzeniach online. Ta najnowsza arcydzieła z muzeów watykańskich już do obejrzenia w sieci. Polecamy. I'm easy like Sunday.

Podróże, podróże. I pan Marcin również patrzy na drogowskaz. Pustynia Błędowska w prawo. No to już wiemy, gdzie jesteśmy za 13 minut 13. Fajny film. Czas na filmową podróż za ocean, bo festiwal filmowy South by Southwest w Austin w Teksasie gościł w ostatnich latach m.in. Baracka Obamę, Ilona Muska, Bruce'a Springsteena czy Lady Gaga. W tegorocznej, niedawno zakończonej wirtualnej edycji mieliśmy na nimi polską prezentację. Wśród laureatów znalazła się reżyserka Daria Kopiec. Z autorką krótkiej animacji Własne śmieci rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przede wszystkim gratuluję nagrody, chociaż myślę, że mogła pani świętować swój sukces wyłącznie na odległość, tak? No niestety tak. Bardzo żałuję, że mogąc tak naprawdę z filmem uczestniczyć na takim festiwalu, niestety nie mogłam być w Stanach, bezpośrednio uczestniczyć w nim. A no właśnie, bo festiwal odbywał się w Austin, w Teksasie. Znany był pani już wcześniej? Nie znam tak dobrze tego festiwalu, ponieważ ten festiwal obejmuje tak naprawdę bardzo wiele gatunków filmowych. Głównie zawsze byłam skupiona na festiwalach stricte animowanych. Dopiero teraz miałam okazję przyjrzeć się mu, chociaż był w wersji online, to bardzo tak naprawdę był dobrze przygotowany. Chyba to był pierwszy festiwal od organizatorów, kiedy dostawałam po 5 maili dziennie, bo tak dużo działo się podczas tego online'owego życia festiwalu. No i najważniejsze, że tak miło się dla pani skończyło. Nagrodą za animację Własne śmieci. Powiedzmy, jakiego tematu dotyczy ta króciutka animacja? Ten film jest o pewnej niestrawności emocjonalnej. O tym, jak pewne słowa potrafią ranić i zamiast wypełniać w tej relacji rodzicielskiej dziecięcej, stają się tak naprawdę bardzo w jakiś sposób toksyczne. No, toksyczne i bolesne. No właśnie, w tej warstwie fabularnej obserwujemy rodzinę przy obiedzie, natomiast w warstwie werbalnej to jest bardzo brutalne spotkanie. To prawda, pewnie ono jeszcze bardziej się brutalizuje z tego względu, że w bardzo krótkim czasie poprzez tak naprawdę metaforę i symbol jest pokazany, w jaki sposób ta relacja jest budowana. Na tych bardzo niestrawnych słowach, które jeszcze szczególnie tak zagęszczone w jednym momencie jeszcze mocniej oddziałowują na wyobraźnię widza, a przede wszystkim na obserwowanie tego bohatera, który jest atakowany i staje się ofiarą tych mechanicznie albo nawet śpiewająco wypowiadanych słów. Może warto przytoczyć uzasadnienie jurorów dla tej nagrody, bo myślę, że też wiele mówi o filmie. Za mistrzowskie i eksperymentalne podejście do niezwykle istotnej historii, stylistyczne wybory, humor, oprawę dźwiękową, rozwijanie postaci i tempa akcji i one ożywiają temat, w którym nie jest łatwo przekraczać granica, a jednak tak się właśnie dzieje. Myślę, że to jest bardzo piękne uzasadnienie i takie naprawdę w punkt. A jeśli chodzi o samą technikę pani filmu? To jest animacja w technikach stop motion, czyli w tradycyjnych technikach animacji i główną wiodącą animacją jest animacja plastelinowa. Wszystko jest generalnie wykonywane ręcznie, klatka po klatce. Od razu też dodajmy, to nie jest pierwsza nagroda dla pani za Własne śmieci. Tak, to prawda. Własne śmieci zdobyły też nagrodę na krakowskim festiwalu filmowym oraz na festiwalu Etiuda Anima. No to co dalej? Czy festiwale, czy też jakaś inna możliwość zobaczenia nagrodzonego filmu w Polsce? Jest to droga festiwalowa, ale wiem, że też Studio Munka rozwija taką współpracę z kinami i krótkie metraże staną się częścią projekcji przy pełnych metrażach, więc jakieś te możliwości nowe się pojawiają. Z Darią Kopiec, autorką nagrodzonej w Austin na animacji Własne śmieci, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Będziemy mieli jeszcze jedną świetną filmową propozycję, ale o tym przed 15. Cityscapes turn to dust. Trójka do trzeciej po godzinie 13:00 między innymi Akademia Rozrywki. Będziemy także mówić o dzisiejszym dniu, Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. O zapowiadanym zaostrzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa już za 5 minut. Byś nie odleciał przypadkiem. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, MediaExpert Days są 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. MediaExpert Days, tylko 48 godzin turbo rabatów, nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Smartfony, ekspresy do kawy, lodówki, pralkosuszarki, roboty sprzątające. W super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl. Już teraz w sklepie internetowym Lidla super oferta artykułów z kategorii zdrowie. Na przykład termometr bezdotykowy 59,90 i pulsoksymetr 59,90. Tylko na Lidl-sklep.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Jest okazja, urodziny, już wesołe mamy miny. Na okazję jest też zdrapka, już drapie każda łapka. Jubilotka się nazywa, nowa zdrapka, co wygrywa. Kasa wpada, kasa wpada. Nowość, zdrapka Jubilotka na 65. urodziny totalizatora sportowego. Kupując Jubilotkę wspierasz program stypendialny dla studentów. Szczegóły na fundacjalotto.pl. Graj w punktach Lotto. Nowa łazienka? Tak, to jeszcze nigdy nie było tak proste. W Leroy Merlin wybrane produkty do 25% taniej. Stwórzmy łazienkę od podłogi aż po sufit. Na przykład z zestawem podtynkowym WC Rokamitos z miską bezkołnierzową i deską wolną padającą. Już za 597 zł. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy.